Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa, 29 października. Paweł Drozd, dzień dobry. Serwis o 9 przedstawią Małgorzata Maliborska i Tomasz Ławnicki. SLD szykuje wniosek o odwołanie ministra rolnictwa. Tu nie tylko chodzi o jego znane słowa, które głęboko ugodziły rolników, że są frajerami. Tłumaczył w Trójce szef sojuszu Leszek Miller. Prezydent Komorowski leci do Włoch. W Berlinie kręcą bicz na oszustów podatkowych. SLD chce odwołać ministra rolnictwa Marka Sawickiego, ponieważ ma za mało głosów, by samodzielnie złożyć wniosek. Poprosi o pomoc innych. Dzisiaj moi koledzy ogłoszą tą inicjatywę i jednocześnie zwrócą się do wszystkich posłów, aby rozważyli możliwość złożenia swoich podpisów. Mówił w salonie politycznym Trójki szef sojuszu Leszek Miller. Podkreślał, że chodzi nie tylko o nazwanie sadowników frajerami. Wyliczał inne powody. Nieprzygotowanie osłon, które byłyby rekompensatą dla tych rolników, którzy utracili swoje możliwości eksportowe do Rosji. Sytuacja z opłatami za kwoty mleczne. No, cały ciąg spraw, które powinny być realizowane, nie są. Ma 31 posłów. Do złożenia wniosku potrzeba 69 podpisów. Dwie osoby ranne w wyniku zderzenia tramwajów w centrum Warszawy. Jeden ze składów wykoleił się. Do wypadku doszło przy przystanku Kino Femina na skrzyżowaniu Alei Jana Pawła II i Alei Solidarności. Ruch w tym miejscu jest wstrzymany. Według stołecznej policji utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Wszystkie służby w Lubinie postawione na nogi. Całą noc poszukiwano 8-letniego chłopca. Maciek ostatni raz był widziany wczoraj po południu, wyjaśnia Jan Pociecha z lubińskiej komendy policji. Około godziny 17 wyszedł z mieszkania w Lubinie i do chwili obecnej do niego nie powrócił oraz nie nawiązał żadnego kontaktu z rodziną. Chłopczyk ma 122-126 cm wzrostu, jest szczupłej budowy ciała, włosy koloru ciemny blond, krótko ścięte. Ubrany był w spodnie jasne koloru niebieskiego, zielone tenisówki, bluzę z kapturem koloru szarego. W poszukiwaniach ośmiolatka biorą udział policjanci, strażacy i wolontariusze. Na razie nie natrafiono na żaden ślad, stąd prośba o pomoc w ustaleniu miejsca pobytu chłopca. Ofiar nie ma, ale straty po pożarze w zabytkowej katedrze w Sosnowcu są bardzo duże. Szkody będą na pewno wewnątrz na freskach zabytkowych, powstały w wyniku oddziaływania temperatury na strop oraz w wyniku jakiejś przesączej wody, która przenikła w wyniku prowadzenia akcji ratowniczo-gaśniczej. Mówi rzecznik Sosnowieckiej Straży Patrycjusz Fudała. Autorem fresków jest Włodzimierz Tetmajer. Co było przyczyną nocnego pożaru, jeszcze nie wiadomo. Przed sądem w Stalowej Woli kolejna rozprawa w procesie Tomasza C., właściciela dwóch psów, które prawie rok temu dotkliwie pogryzły 6-letnie dziecko. Mężczyzna jest oskarżony o nieumyślne spowodowanie uszczerbku na zdrowiu dziewczynki i narażenie jej na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, przypomina prokurator Piotr Walkowicz. Doszło do wydostania się tych psów poza teren posesji, w następstwie czego zarzuciliśmy oskarżonemu, że doszło w wyniku jego zaniechań do pogryzienia przez te psy 6-letniej mieszkanki Stalowej Woli, w wyniku czego zostało założonych 300 szów chirurgicznych. Dziecko zaatakowały mieszańce ras, Syberian Husky i Malamut Alaskan. To psy szczególnie trudne do prowadzenia, podkreśla weterynarz Katarzyna Orędziak. Są to psy bardzo inteligentne i wykorzystują inteligencję do własnych celów. W tym przypadku, zdaniem lekarza weterynarii, zwierzęta poczuły instynkt łowiecki i dlatego zaatakowały dziewczynkę. Oskarżony Tomasz C. odmówił przed sądem składania zeznań. Zdaniem biegłych jest osobą upośledzoną w stopniu lekkim. Przed prezydentem Rzym i Palermo, w sumie 3 dni we Włoszech. Bronisław Komorowski leci tam z 3-dniową wizytą, spotka się z prezydentem Giorgio Napolitano i premierem Matteo Renzim. Tematy rozmów z włoskimi politykami łatwo przewidzieć. To między innymi relacje Unii Europejskiej z Rosją i Ukrainą, europejska polityka bezpieczeństwa i energetyczna oraz sytuacja na Bliskim Wschodzie, zdradza prezydencki minister Jaromir Sokołowski. Prezydent Komorowski będzie zachęcał partnerów włoskich do tego, by włączyć się w dzieło wspierania nowego ukraińskiego rządu we wspieraniu reform i utrzymywania Ukrainy na prozachodnim kursie. Zaplanowano też 2 wykłady. Pierwszy w Akademii Obrony NATO. Prezydent będzie miał wystąpienie na temat strategicznej adaptacji NATO do nowych warunków bezpieczeństwa. Drugi wykład prezydenta na Uniwersytecie w Palermo poświęcony będzie 25-leciu polskiej wolności. Planowane jest też spotkanie Bronisława Komorowskiego z przedstawicielami biznesu. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Idą trudne czasy dla oszustów podatkowych ukrywających pieniądze za granicą. W Berlinie zostanie dziś podpisana międzynarodowa umowa o wymianie informacji finansowych. Do tego porozumienia dołączy Polska. Umowa, która zostanie dziś podpisana, przewiduje, że poszczególne państwa będą się w przyszłości informować o rachunkach bankowych prowadzonych przez obcokrajowców. Ma to utrudnić ukrywanie pieniędzy na zagranicznych kontach, a także uchylanie się od podatków, na przykład od odsetek czy dywidend. Umowa ma także przyczynić się do likwidacji tak zwanych rajów podatkowych. Tajemnica bankowa to przeżytek, przekonuje gospodarz dzisiejszego spotkania minister finansów Niemiec Wolfgang Schäuble. Jego zdaniem, gdy porozumienie zacznie działać, szansa na wykrycie podatkowych oszustów znacznie wzrośnie. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Jezuici wierni czekali na tę chwilę od dawna. W Krakowie rozpocznie się niedługo proces beatyfikacyjny księdza Piotra Skargi, wybitnego kaznodziei nadwornego króla Zygmunta III Wazy. Dziennik Polski informuje, że pierwsza uroczysta sesja w tym procesie odbędzie się 8 grudnia. To był Serwis Trójki. A teraz sport, Michał Gąsiorowski. Czekamy na wyniki próbki B. Trzykrotny mistrz świata w podnoszeniu ciężarów Marcin Dołęga może zostać dożywotnio zdyskwalifikowany. Po zawodach Pucharu Rosji wykryto u niego nieznacznie podwyższony poziom nonandrosteronu. Prezes Związku Szymon Kołecki ma nadzieję, że to tylko jakieś nieporozumienie. Uważam, że to nie będzie z tego żadna duża afera ani problem. Wszystkie szczegóły podam po zakończeniu sprawy. Myślę, że nie dłużej niż 10 dni. Pierwszych ćwierćfinalistów piłkarskiego Pucharu Polski już znamy. Dziś poznamy kolejnych. Na razie do czołowej ósemki awansowały Śląsk Wrocław po zwycięstwie 1-0 nad Stalą Stalowa Wola i Podbeskidzie Bielsko-Biała, które pokonało 4-2 Górnika Zabrze. Na dziś zaplanowano mecze Ostrowi z Krakowią i Piasta z GKS-em Bełchatów. Tymczasem w Moskwie zaprezentowano logo piłkarskich mistrzostw świata w 2018 roku. W uroczystościach udział wziął szef Światowej Federacji Piłki Nożnej Sepp Blatter. Logo przypomina puchar zwieńczony piłką. W symbolu dominują kolory czerwony, niebieski, biały i czarny. Wcześniej prezydent FIFA spotkał się z prezydentem Władimirem Putinem i Komitetem Organizacyjnym Piłkarskich Mistrzostw Świata. Blatter zapewnił gospodarza Kremla, że nie ma mowy o odebraniu Rosji organizacji mundialu. Pochwalił także przygotowania do tej największej na świecie imprezy sportowej, która odbędzie się w 11 rosyjskich miastach, a mecze zostaną rozegrane na 12 stadionach. Spotkania otwarcia i finałowe będą rozegrane na stadionie olimpijskim na Łużnikach w Moskwie. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Petra Kwitowa na hokejowym meczu w Polsce? Tak było wczoraj. Czwarta tenisistka świata przyjechała zobaczyć w akcji swojego partnera Radka Mejdla i chyba wzbudziła większe zainteresowanie niż sam mecz. Rozdawała autografy, pozowała do zdjęć, a nawet dostała kwiaty. W samym meczu Unia Oświęcim przegrała 0-2 z Ciarko Sanok. W innych spotkaniach GKS Jastrzębie pokonało 4-1 GKS Tychy i zostało nowym liderem tabeli. Natomiast Podhale Nowy Targ rozgromiło 11-3 GKS Katowice, a Komarch Krakowia wygrał 5-3 z Naprzód Janów. Pierwszy przystanek w regatach Volvo Ocean Race coraz bliżej. Jachty przepłynęły 60% 6,5 tysiąca mil morskich, jakie mają do pokonania z Alicante do Cape Town. Na razie prowadzi Tim Brunel, który ma nieco ponad 26 mil morskich przewagi na drugim Abu Dhabi Ocean Racing. Z powodu słabych wiatrów na początku żeglarze mają kilka dni opóźnienia. Dodam, że wszyscy ścigają się na takich samych jachtach. Dzisiaj w kraju dużo słońca, na południu, na krańcach północno-zachodnich może się chmurzyć i padać. Temperatura podobna do wczorajszej, 8 stopni w Krakowie, 9 w Katowicach i Rzeszowie, 10 w Kielcach i Częstochowie, 11 w Warszawie, Łodzi, Lublinie, Toruniu i w Suwałkach, 12 w Szczecinie, Trójmieście i Poznaniu, do 13 stopni we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Au! O! Wow! Teraz sklepy Euro najeżone promocjami. Samsung Galaxy S3 Neo z padem w komplecie za 899. LED TV 100 Hz. Philips 32 cale za 899. Laptop HP 4-rdzeniowy procesor. Grafika Radeon 1 giga. Dysk 500 za 1399. I ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Dociekliwy, przyszłościowy, lokalny, dzisiejszy, odkrywczy, na luzie, trendy, inny, mobilny, genialny. Każdy ma swój Onet. Odkryj go na nowo. I niskie ceny od Lidla! Dziś szynka wieprzowa w kawałku po 11 zł za kilogram. Widzę ręce w górze? Widzę! I te ręce dają 11 zł za szynkę? Dają! Więc szynka sprzedana!

W pewnym miejscu i kraju na świecie jest policja obyczajowa, która budzi grozę, ale coraz mniejszą. I tam też spotkać się można z poezją, a usłyszeć można ją na przykład w zwykłej taksówce. Tak jest w kraju Persów i o tym kraju właśnie rozmawiać będę dzisiaj z iranistą Arturem Orzechem, autorem książki Wiza do Iranu. To po godzinie 10:00. Zapraszam. Książka z trójkowym znakiem jakości. Teraz Jamiroquai. Can't be near my ears tonight, baby. To Jamiroquai. Za godzinę Iran widziany oczami Artura Orzecha, a po 11 Izrael. Młodzi obywatele tego państwa coraz głośniej, coraz częściej krytykują swój kraj i nawet nie chodzi o kwestie bezpieczeństwa czy o zagrożenie terrorystyczne albo politykę międzynarodową rządu izraelskiego. Rzecz dotyczy spraw bardziej przyziemnych, codziennych, takich jak ceny w sklepach. To był wielki szok, kiedy wszedłem do polskiego sklepu. Zwykły chleb kosztuje w przeliczeniu około 2,5 szekla. W Izraelu może kosztować nawet 19. Dotyczy to nie tylko jedzenia. Izrael widziany z perspektywy młodego pokolenia to po 11 w dopołudnia. A za 4 minuty informator ekonomiczny Wiktor Legowicz, a w nim m.in. o tym, jakie pieniądze przynosi coraz popularniejsze w Polsce amerykańskie święto Halloween. In the middle, can't get above or below. In the middle, everything that's left ain't right. In the middle, I have to get up to get down. In the middle, can't spend another minute outside. 360 degrees. In the middle, cooking with the hottest heat. In the middle, the heart of the matter lies right. In the middle, and everything that matters resides. In the middle. Zbliża się 9:30. Informator ekonomiczny. Bartosz Marczuk z Rzeczpospolitej, Wiktor Legowicz, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie Bartoszu, powoli, ale poprawiają się warunki prowadzenia biznesu w Polsce. W rankingu Banku Światowego zajmujemy 32 miejsce. Dlaczego 32 miejsce? To wyjaśnimy wieczorem o 18.45 w BWP. Ale w ciągu 5 lat, i to wiemy na pewno, Polska awansowała o 40 miejsc. To dobrze świadczy o nas. No tak, bez wątpienia przede wszystkim na zewnątrz powinniśmy tym się chwalić, dlatego że ten ranking Doing Business opublikowany przez Bank Światowy to jest naprawdę tak naprawdę bardzo czytany i popularny ranking, jeżeli chodzi właśnie od 10 lat przez inwestorów zagranicznych. Jest to robione. Tak. Natomiast jak spoglądamy do środka tego rankingu, bo przypomnijmy, że tam jest 11 różnych kategorii, które Bank Światowy bada, to ja mam takie przemożne wrażenie, i to wrażenie od lat, kiedy zawsze oglądam ten ranking, że to, co jest, czy za co odpowiada rynek, czyli na przykład dostęp do kredytów, czy kwestie związane z właśnie z dostępem do kapitału, no to są w porządku rzeczy, które nas windują w tym rankingu. Mhm. Natomiast za te rzeczy, za które odpowiada państwo, te rzeczy ciągną nas w dół. I tak samo jest dokładnie w tym roku. Znaczy, jeżeli spoglądamy na 189 państw, na przykład zajmujemy 137 miejsce, jeśli chodzi o łatwość uzyskania pozwolenia na budowę, ale to się zmieni zaraz. Rozliczenia podatkowe 90. miejsce. Tak. To są rzeczy, które nam mówi się, czy od lat powtarza, że one będą zrobione, załatwione, poprawione. Niespecjalnie tu się dużo dzieje. Także na zewnątrz chwalmy się tym rankingiem, natomiast zdawajmy sobie sprawę z tego, że jest dużo do zrobienia. Mamy dużo do zrobienia i naciskajmy na rządzących, żeby tego rodzaju zmiany wprowadzali, które dlaczego nie mielibyśmy być jako 21. gospodarka, jeżeli chodzi o wielkość świata, na 10. miejscu. Na przykład. My jesteśmy krajem biednym, jesteśmy krajem na dorobku i im bardziej będziemy sprzyjać przedsiębiorcom, i to nie tylko zewnętrznym, ale również wewnątrz, bo to też trzeba pamiętać, że to chodzi o prowadzenie biznesu przez tych, którzy już mają ten biznes, tym będziemy bogatsi i nasz dobrobyt będzie rósł. No chyba nie ma nic lepszego. Odnotujmy, że jak zwykle Singapur jest na pierwszym miejscu. Singapur na pierwszym miejscu. Co to oznacza, panie Bartoszu, dla naszych słuchaczy? Mianowicie banki chcą się pozbyć tak zwanych trudnych kredytów. Być może sprzedadzą windykatorom pożyczki hipoteczne warte, uwaga, 1,5 miliarda złotych. Tak, i dotyczy to już kilkudziesięciu tysięcy osób. To zależy dla kogo. Jeżeli chodzi o kredytobiorców, czyli tych, którzy nie radzą sobie specjalnie ze spłatą, no to może to oznaczać dość ponurą rzeczywistość, że banki sprzedadzą to firmom windykacyjnym, które no z definicji są nieco agresywniejsze niż banki w ściąganiu tych należności, dlatego że one już w tym momencie, ich zysk zależy od tego, ile im się uda ściągnąć. Czyli może to oznaczać licytację, może to oznaczać agresywniejsze wchodzenie na konto, czy mniej ugodową strategię. Licytację, czyli zabranie mieszkania. Tak. Natomiast z punktu widzenia tych, którzy na przykład zamierzają nieruchomość kupić, no może to oznaczać swego rodzaju okazję, dlatego że przepraszam, pamięta pan w Stanach Zjednoczonych. No tak, znaczy to była przecena, z tym, jeszcze że tamto, 2-3 lata temu, z tym, że tamto był masowe zjawisko, jeżeli chodzi o przecenę nieruchomości. U nas, przypomnijmy, te kredyty hipoteczne to są najlepiej spłacane kredyty ze wszystkich rodzajów, znaczy kredytów, więc raczej takiego powszechnego zjawiska przeceny spodziewać się nie możemy, natomiast możemy spodziewać się, że będą pojawiać się okazje i warto w związku z tym śledzić. Którzy zamierzają to kupić, śledzić. To są też licytacje komornicze, gdzie przypomnijmy, pierwsza na przykład licytacja to jest 75% wartości rynkowej, a druga 50%, także no tutaj można szukać okazji. Nie daj się okraść, chroń swoją tożsamość. Wyniki tej kampanii wczoraj przedstawił generalny inspektor ochrony danych osobowych. Panie Bartoszu, na śmietniku znaleziono stosy dokumentów z naszymi danymi. No to nie tylko. Niebywała gratka dla złodziei. Nie tylko stosy, panie Wiktorze, ja się uśmiecham, ale tak jak dzisiaj piszemy w Rzeczpospolitej, to było badanie, które realizowała dla GIODO, które realizowali dla GIODO badacze i faktycznie jak się to czyta, tutaj pozwolę sobie przytoczyć, że przerażenie ogarnie. Badanie przejrzały w sortowni MPO w Warszawie, ważący 4 tony pojemnik z makulaturą i przeanalizowały ponad 1600 dokumentów. Uwaga, 85% pochodzących z biur lub instytucji nie było zniszczonych, a 65% zawierało istotne dane, na przykład o pracownikach lub finansach firm. No jest to naprawdę informacja, która może ściąć z nóg. No i nie dziwmy się później, że nagle ktoś otrzymuje na przykład informację o tym, że jest podejrzany w sprawie, nie wiem, wyłudzenia kredytu, w sprawie, a ewentualnie nawet kradzieży, no bo jeżeli dane osobowe sobie po prostu tak leżą na śmietniku. W dobie elektronicznych przepływu informacji nie ma żadnego problemu, żeby takiego człowieka jakby stworzyć na nowo na podstawie naszych danych, czy wykorzystywać te dane do wszelkiego rodzaju. No już nie mówię o tym, że co mnie też jeszcze chyba bardziej szokuje, że to są informacje finansowe firm, bo o ile my możemy się pewną niefrasobliwością wykazywać, o tyle firmy no, powinny mieć jakieś procedury, które bardzo dokładnie definiują, jak chronić wrażliwe dla firm dane. No sprawa jest rzeczywiście niezwykła i chyba Pani warto... Pani Bartoszu, nawet karty płatnicze znaleziono. Naprawdę? To, tak. Tego nie doczytałem, panie Wiktorze, ale to niech pan już mnie które nie dobija. Które kończyły za kilka dni ważność, prawda, wyrzucone... Czyli złodziej taką kartę mógł jeszcze wykorzystać. No to jest kolejny dowód w sprawie tej niefrasobliwości. Wydaje się, że nigdy więcej powtarzania, że nie, te dane to jest gratka dla oszustów i złodziei. No tak, a rosną u nas zarobki naszych producentów i sklepów sprzedających artykuły związane ze świętem Halloween. I przybywa fanów u nas niestety tego święta. Ja nie lubię tego przenoszenia obcych świąt na nasz teren, dlatego powiedziałem niestety. Ale i tak, Amerykanów nigdy nie przebijemy. Oni w tym roku wydadzą 7 miliardów 400 milionów dolarów na te gadżety. No, Amerykanów jest ponad 300 milionów, nas pewnie niespełna 37, więc nie przebijemy ich. Chociaż marzyłbym, żeby było nas 300 milionów. Natomiast jeżeli chodzi... Gdzie byśmy się pomieścili? Pomieścilibyśmy się, panie Wiktorze. Natomiast jeżeli chodzi o te święta, no to no, powinniśmy na to dokładnie tak jak pan mówi spoglądać. Znaczy powinniśmy spoglądać na to nie tylko i wyłącznie przez pryzmat tego, że zaimportowaliśmy jakieś święto, które jest, nie wiem, dla niektórych się wydaje fajne, dla niektórych wydaje się jakieś zabawne, atrakcyjne, ale również przez pryzmat tego, no, że jest to biznes. Nie? Znaczy ja nie mam, i ostatni jestem, który chce mówić o tym, że ci, którzy są właścicielami firm, czy producentami różnego rodzaju gadżetów z tym związanych, to powinni być nacenzurowanym. Nie? Natomiast no, tak samo są też święta walentynkowe w lutym. Jest to duży biznes i trzeba pamiętać o tym, że to nie tylko i wyłącznie jest właśnie kwestia obyczajowości, ale również pewnego marketingowego zabiegania o nasze pieniądze i o to, żebyśmy te pieniądze wydawali. Zarobek na czysto. Zarobek. Powiedzmy. Ale no, nie miejmy pretensji do firm, że chcą zarabiać, bo to jest ostatnie, czym ja bym no tak. Tutaj rzucał kamień. Natomiast no, pamiętajmy, że jeżeli wydamy na jakieś gadżety, to nie będziemy mieli na coś innego. A propos tego zmieszczenia się, to kiedyś dawno, dawno, dawno temu Chińczycy wywiesili taką mapę granicy Polski, to było Morze Czarne. No a propos zmieszczenia się za naszą zachodnią granicą, na niewiele większym terytorium mieszka 80 milionów Niemców i mieszczą się. Dwie firmy w Polsce po raz pierwszy oferują polskim klientom ubezpieczenie od porwania i okupu.

Tyle dziur jest zapadnie wszędzie, więc ty ślij pod sztukę, ślij o czym pędzej. Niech ci rozjaśni horyzont w torze, tam gdzie on myślisz prawdopodobnie znacznie gorzej. Tyle dziur jest zapadnie wszędzie, więc ty ślij pod sztukę, ślij o czym pędzej. Niech ci rozjaśni horyzont w torze, tam gdzie on myślisz prawdopodobnie znacznie gorzej. Kolejna rada dzisiaj po dziewiątej. Najpierw Piotr Bukartyk radził, żeby kupić sobie psa, a teraz duet Łona i Weber radzą, żeby wysłać sobie pocztówkę. Za kwadrans dziesiąta audycja do południa. Do południa mapa polskiej radio.pl 71335. Brian Ferry. Czas na alfabet. ABC popkultury. I Katarzyna Borowiecka z kolejną literą, dzisiaj magicznie. H jak hokus pokus. Mniej lub bardziej sprawni czarodzieje pojawiają się na naszych ekranach. Posługują się zaklęciami, które świetnie zna pokolenie wychowane w Hogwarcie. Expelliarmus! Expecto Patronum! Albo zamiast zaklęć wystarcza im siła woli i charyzma. You shall not pass! Ale dziś nie ten rodzaj magii nas interesuje. Magiczne sztuczki, znikanie, wyciąganie królika z kapelusza czy gołębi z rękawa to jedna z dziedzin, z których znany jest Neil Patrick Harris. Zacznijmy od końca. Właśnie ogłoszono, że poprowadzi swój program rozrywkowy w stacji NBC. Please welcome your host for the evening, Mr. Neil Patrick Harris. W prowadzeniu jest świetny. Od kilku lat sprawdza się jako konferansjer, choć w jego przypadku to zdecydowanie za mało powiedziane. Put down the remote, 'cause this song what I wrote is a welcome you should not miss. Put down the remote. Prowadził ceremonię rozdania telewizyjnych nagród Emmy, teatralnych Tony, a w przyszłym roku po raz pierwszy będzie gospodarzem wręczenia Oscarów. And now, the moment you've all been waiting for. Cechują go wdzięk, poczucie humoru, dystans, wyczucie chwili, swoboda. Krótko mówiąc, śpiewa, tańczy, recytuje. It's gonna be legend, wait for it, dairy. Przy okazji i w serialu Jak poznałem waszą matkę, gdzie grał jedną z głównych ról, przyćmiewając resztę obsady, i gościnnie w serialu Glee, i właściwie wszędzie tam, gdzie się pojawia, czaruje. Do you like magic? I guess. Oh, it's a magic trick. You see, I'm something of a magician. Debiutował w dzieciństwie. Jako nastolatek był nominowany do Złotego Globu za rolę genialnego dziecka lekarza. Dr. Hauser, your patient's waiting in 508. I'm on my way. I mean, when most kids my age are having fun and flirting with the opposite sex, I'm treating the infirm. Dougie Hauser, lekarz medycyny. To z tego serialu pamiętają państwo Neila Patricka Harrisa. Mr. Sandman, bring me a dream. Po zakończeniu produkcji dość długo szukał swojej drogi. Sporo grał gościnnie w telewizji, rozwijał pewnie swoje iluzjonistyczne umiejętności. Wreszcie trafił na Broadway i okazało się, że to jego miejsce. This song goes out to the rest of you, those who've never seen theater before. Because Broadway has never been broader. It's not just for gays anymore. W tym roku dostał nagrodę Tony za najlepszą rolę męską w rockowym musicalu Hedwig and the Angry Inch. Ladies and gentlemen, whether you like it or not, Hedwig! Upomniało się o niego także kino. Od Smurfów przez serię komedii Harold i Kumar, gdzie zagrał mocno pikantną wersję samego siebie, po Zaginioną dziewczynę Davida Finchera, gdzie wyjątkowo nie śpiewa i nie czaruje. She was my first serious girlfriend. Why did you break up? That's a strange question. Your wife is missing, and you came all this way to tell me this? Well, I thought there might be another side to this story. Mr. Collins! Skoro Neil Patrick Harris poprowadzi oscarową ceremonię, to na pewno można liczyć na musicalowy numer na początek. I'm Neil Patrick Harris. I know. What am I doing here? A do czarodziejów, cóż, pewnie wrócimy jeszcze w cyklu... ABC Popkultury. Trust me, it's gonna be legendary. No. Legendary! Hajak, Hokus Pokus od Katarzyny Borowieckiej, która powróci za tydzień o tej samej porze w ramach ABC Popkultury. Teraz Michał Żebrowski, a za 7,5 minuty Expecto Serwisom Trójki. Idę sobie za maszyście i opada ze mnie życie. Jak jesienne liście. Ja nie chcę wiele ciebie i zieleń, i żeby liścią było wiecznie. Ja nie chcę wiele ciebie i zieleń, i żeby sercu było bezpiecznie. Jakie liście? Dębu, brzozy, topoli, ale to boli, to boli. Ja nie chcę wiele ciebie i zieleń, i żeby liścią było wiecznie. Ja nie chcę wiele ciebie i zieleń, choćby na pustynię.